miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 16 grudnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier ma nadzieję, że projekt chroniący dzieci przed dostępem do pornografii będzie ponadpolityczny. W centrum Krakowa opłata za parkowanie wzrośnie od dziś o 100%. Olga Tokarczuk wśród artystów, którzy poszerzyli grono honorowych twórców zrzeszonych w Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych. Ograniczenie dostępu dzieci do pornografii to priorytetowy temat Rady Rodziny przy kancelarii premiera, która dziś spotkała się na pierwszym posiedzeniu. Jak alarmuje Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, już 60% chłopców i ponad 20% dziewcząt w wieku od 14 do 16 lat przyznaje się do oglądania pornografii. Ale jak pokazuje przykład córki pani Justyny, już kilkuletnie dzieci stykają się z niepożądanymi treściami. Miałam taką sytuację u mnie w domu, kiedy córka bawiła się w swoim pokoju i zauważyłam, że nagle lalki leżą na sobie, były nagie i zaczęłam zastanawiać się, skąd taki pomysł na zabawę. Stowarzyszenie przygotowało projekt zmian w prawie, które mają ograniczyć dostęp dzieci do pornografii. Jakie to mają być zmiany? Klucz tych przepisów stanowi Izabela Karska ze stowarzyszenia Twoja Sprawa. Rzucenie dystrybutorom pornografii obowiązku wdrożenia narzędzi weryfikujących wiek osób wchodzących na strony pornograficzne. Wiem, że jest rozpatrywane rozwiązanie, które wprowadza rodzaj rejestru stron. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Barbara Socha. Trzeba pamiętać o tym, że jakby stron, które uczestniczą w tym procesie dostarczania treści, jest kilka przecież operatorzy internetu, chociażby czy firmy, które realizują płatności przez internet. Jak ta weryfikacja miałaby wyglądać? Dla nas chyba najbardziej takim realnym będzie wprowadzenie weryfikacji wieku na bazie na przykład kart kredytowych. Natomiast jest kilka wzorów, z których można czerpać. Ograniczenie dostępu dzieci do pornografii nakłada na Polskę również unijna dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych, którą nasz kraj będzie musiał wprowadzić do września 2020 roku. Coraz więcej pracodawców i pracowników szuka wiedzy na temat pracowniczych planów kapitałowych na portalu Moje PPK. W poprzednim tygodniu na stronę wchodziło 20 tysięcy osób dziennie. W sumie jest już ponad 5 milionów wejść, mówi prezes spółki PFR Portal PPK Robert Zapotoczny. Mamy bardzo dobry serwis, jeśli chodzi o potrzeby pracodawcy. Mamy przygotowane informacje dla pracownika o tym, czym są pracownicze plany kapitałowe, dlaczego warto oszczędzać. Kompendium wiedzy dla pracodawców, jakie obowiązki, jak powinno wyglądać prowadzenie umowy o zarządzanie, o prowadzenie. Wszystkie informacje aktualizujemy na bieżąco. Ze wstępnych danych Polskiego Funduszu Rozwoju wynika, że do tej pory do PPK przystąpiła nieco mniej niż połowa uprawnionych. Dokładne dane mają zostać podane jutro. Rosną ceny za parkowanie w Krakowie w samym centrum o 100%. Kierowcy zostawiający auto w pobliżu rynku muszą zapłacić 6 zł za godzinę. Nowy cennik zaczął obowiązywać dziś. Władze Krakowa chcą w ten sposób zachęcić kierowców do korzystania z transportu publicznego. Zapewniają też, że nie chodzi o zwiększenie wpływów do budżetu miasta, ale o zmianę przyzwyczajeń kierowców, mówi dyrektor Zarządu Dróg w Krakowie Łukasz Franek. Nie chodzi o zbieranie pieniędzy, tylko o to, żeby lepiej funkcjonowało się w Śródmieściu. Nowe stawki, które zgodnie z deklaracjami tych, którzy przyjeżdżają samochodem, powinny pomóc w podjęciu decyzji o tym, żeby jednak przyjechać innym środkiem transportu, jeśli to jest możliwe, a wiemy, że w wielu przypadkach tak jest, lub żeby po prostu skrócić czas postoju. Mandat za brak opłaty to 150 zł. 17 artystów poszerzyło grono honorowych twórców zrzeszonych w Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych. Wśród nich są pisarze, muzycy, malarze, reżyserzy oraz autorzy tekstów piosenek. Uroczystość w siedzibie ZAIKS-u była elementem obchodów stulecia istnienia tej instytucji. Jedną z wyróżnionych artystek została noblistka Olga Tokarczuk. Pisarka mówiła podczas odbierania symbolicznej statuetki, że istnienie ZAIKS-u jest ważne z punktu widzenia praw autorskich twórców. Wydaje mi się, że żyjemy w tak dziwnych czasach, że za chwilę moja profesja stanie się niepotrzebna. Sztuczna inteligencja jest w stanie już dzisiaj wytworzyć inne powieści bez naszej obecności. W tak dziwnym czasie wydaje mi się, że obecność takiej instytucji jak ZAIKS jest niezwykle potrzebna, ponieważ to wy będziecie pilnować naszych praw w starciu ze sztuczną inteligencją. W gronie nowych członków honorowych ZAIKS-u są także m.in. Zbigniew Hołdys, Agnieszka Holland, Krystyna Janda, Maja Komorowska i Ewa Lipska. A teraz Adam Malecki i sport. Będzie się działo w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Poznaliśmy parę 1/8 finału. W najciekawszych meczach w wadze ciężkiej zmierzą się Real Madryt z Manchesterem City, a do tego zagrają Borussia Dortmund z Paris Saint-Germain czy Napoli z Barceloną. Robert Lewandowski i Bayern Monachium sprawdzą formę Chelsea. Zapowiada się ekscytująco, przyznaje były piłkarz Marek Saganowski. Tutaj rozmawiamy ciągle o tym, że Roberta Lewandowskiego było zainteresowanie ze strony klubów angielskich. Jednym z tych klubów właśnie było Chelsea Londyn. Natomiast można powiedzieć tak, kto by nie chciał mieć Lewandowskiego w tej chwili w zespole? Na pewno jest kilka mocnych klubów nie tylko w Anglii, ale w Europie. Tak więc jakby miał rozdawać karty, to on rozdaje te karty. Jeżeli on by chciał zagrać w lidze angielskiej, to na pewno by tak się stało. Chelsea to jest Chelsea, zawsze dobrze grająca w tej Lidze Mistrzów. Tak więc tutaj tak nie do końca bym faworyzował Bayern. W Nyonie wylosowano także parę 1/16 finału Ligi Europy. Tu rzucają się w oczy pojedynki Wolverhampton ze Spaniolem, Bayeru Leverkusen z FC Porto, Olympiakosu z Arsenalem czy Brisz z Manchesterem United. Przypomnę, gdzie zostaną rozegrane finały. Ligi Mistrzów 30 maja w Stambule, Ligi Europy 3 dni wcześniej w Gdańsku. Kończąc wieści piłkarskie, Carlo Ancelotti jest bliski podpisania kontraktu z Evertonem, trąbią media na Wyspach. Do niedawna trener Napoli przebywa właśnie w tym momencie przy Merseyside w siedzibie The Toffees. Karierę trenerską zamarzyła sobie Monika Michalik, jedna z najbardziej utytułowanych polskich zapaśniczek i brązowa medalistka olimpijska z Rio de Janeiro postanowiła wziąć rozbrat ze sportem. Teraz skupi się na pracy z młodzieżą. Nazwisko Michalik nie znika jednak z mat. Kwalifikacje na igrzyska w Tokio zdobył przecież brat Moniki Tadeusz. On w stylu klasycznym wadze do 97 kg. Jednym w głowie Tokio, innym Karakorum. Nasi himalaiści w ramach programu Polski Himalajzm Zimowy szykują pierwsze zimowe wejście na Baturasar. Więcej o samej górze i odleglejszych planach opowiada rzecznik ekspedycji Oswald Rodrigo Pereira. Oczywiście naszym głównym celem cały czas jest przyszłoroczna zima i to K2 zimowe, natomiast jesteśmy cały czas w trakcie takiego procesu przygotowującego nas do tego najważniejszego celu i najbliższym etapem tych przygotowań będzie wyprawa na Baturę. Batura to jest 7000-nik, bardzo wysoki, 7795 metrów, więc można powiedzieć, że poniżej tej strefy śmierci 8000, ale to wciąż na tyle wysoko, że będziemy mogli sprawdzić doświadczonych, ale też młodych, silnych wspinaczy w warunkach zimowych. W połowie stycznia do Pakistanu wyleci grupa 8 wspinaczy pod kierownictwem Piotra Tomali. Wcześniej, bo już jutro o godzinie 7 rano, kolejny sport w Trójce. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro sporo chmur, jedynie na północy, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, 13 stopni. Tyle najwięcej będzie w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Krystyna Prońko, Piotr Rogucki, John Porter, Sławek Uniatowski, Paulina Przybysz i Łukasz Lach w wyjątkowej trasie koncertowej Poeci Rocka. Bilety na musiccompany.pl. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czas niezwykły. Elżbieta Korczyńska, dobry wieczór. Statystyki porażają. Co 6,5 minuty ktoś w Polsce doznaje udaru mózgu. W takiej sytuacji liczy się czas i wiedza. Dziś opowiemy o kampanii społecznej Stop Udarom, której celem jest właśnie edukacja w zakresie profilaktyki udaru mózgu oraz ograniczania jego medycznych i społecznych skutków. W cyklu Na wyciągnięcie ręki zajrzymy za kulisy 6. edycji festiwalu Okular, czyli ogólnopolskiego konkursu uzdolnionych ludzi artystycznie różnorako pod hasłem Przyjaciele są jak. O tym wszystkim już za chwilę. Proszę zostać z nami. Zależy ci właśnie na... studiu są goście Czasu Niezwykłego, profesor Adam Kobayashi, neurolog z Uniwersytetu imienia Kazimierza Płaskiego w Radomiu i Radosław Krawczyk, jeden z pacjentów po udarze, który zgodził się opowiedzieć o swojej historii. Witam panów serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tematem naszej rozmowy jest dziś kampania społeczna Stop Udarom. Przyznam się, że tak się zastanawiałam, czy dziś, w XXI wieku, w dobie łatwego dostępu do informacji i w sytuacji, kiedy ta informacja jest właściwie wszechobecna, takie kampanie są jeszcze potrzebne. Czy ludzie naprawdę nie zdają sobie sprawy z zagrożenia udarami? Tak, okazuje się, że jest to potrzebne. No przede wszystkim dlatego, że oczywiście my mamy dostęp do informacji, ale zazwyczaj jak czegoś szukamy, to szukamy czegoś w internecie, w wyszukiwarkach, czegoś, co nas interesuje. A tematy zdrowotne interesują nas zazwyczaj, kiedy mamy jakąś taką sytuację chorobową albo sami, albo w rodzinie, albo wśród bliskich. I w związku z tym nie jest tak, że jak włączamy jakiś portal czy jakąś wyszukiwarkę, że nam od razu wyskoczy informacja, co to jest na przykład udar mózgu. I w związku z tym, jeżeli są takie kampanie, które się jakoś tam powiedzmy w internecie pozycjonują, czy też są w mediach, czy też na ulicach są prowadzone, to myślę, że tutaj ten kanał dotarcia jest dużo lepszy. Poza tym to, co wykazano już w badaniach dużych nawet, okazuje się, że kampanie naprawdę wpływają pozytywnie na czas reakcji pacjenta na chorobę, na świadomość objawów, na świadomość tego, jak można taką chorobę leczyć. Poza tym musimy pamiętać, że te kampanie muszą być powtarzane, dlatego że rodzą się nowe dzieci, i w związku z tym no, są kolejne osoby, które trzeba pewne rzeczy, tak jak szkoła stanowi pewne kontinuum, tak samo jak kampanie społeczne, które też mają głównie aspekt edukacyjny, muszą stanowić pewną ciągłość i być powtarzane, tak żeby te coraz młodsze pokolenia też nabywały tej wiedzy. Udar, jak to jest duży problem w Polsce? Jest to olbrzymi problem, ponieważ prawie 100 tysięcy osób rocznie zapada na udar mózgu. Chorych po udarze mózgu w Polsce mamy kilkaset tysięcy. I dlaczego jest to problem? Dlatego, że tutaj w ciągu pierwszych 3 miesięcy w Polsce około 20% osób umiera, czyli śmiertelność jest wysoka. W ciągu roku ta śmiertelność jest jeszcze wyższa. Też trzeba pamiętać o tym, że jest to najczęstsza przyczyna niesprawności u osób dorosłych. I w związku z tym, jeżeli ktoś przebędzie udar mózgu, to oczywiście zdarzy się tak, że i zdarza się na szczęście i mamy coraz nowsze metody leczenia, że wyjdzie w miarę bez szwanku, ale jednak 10% osób albo umrze, albo pozostanie trwale niesprawnymi, co oczywiście ma wpływ na ich życie przede wszystkim, ale też na życie ich rodzin, opiekunów, ponieważ to trzeba zupełnie, są to osoby, które często nie chodzą, nie są w stanie wokół siebie nic zrobić, łącznie z wyjściem do toalety czy z przygotowaniem posiłku i w związku z tym no, ma to niezwykły impact społeczny, ale też i ekonomiczny. Panie Radosławie, pan jest po udarze. Jakiego rodzaju to było dla pana doświadczenie? Takie, jakie jest chyba dla każdego, kto miał udar, czyli to jest otarcie się po prostu o śmierć. Ja miałem udar w wieku lat 35, więc... Bardzo wcześnie. Tak, to było 13 lat temu. Wtedy udar kojarzono z osobami w podeszłym wieku. Dzisiaj podejrzewam, że też większość osób tak, tak kojarzy. Tak, ale jest coraz więcej osób młodszych, które mają udar. Ja miałem to szczęście w nieszczęściu, że doznałem udaru w centrum Krakowa. W związku z czym minuty po pierwszych objawach udaru, które miałem, byłem już na oddziale i dostałem leki, które rozrzedzają skrzep, zator, który spowodował udar. W związku z czym, jakkolwiek sytuacja była dosyć dramatyczna, to udało mi się z tego udaru wyjść bardzo dobrze. Jestem w pełni sprawnym człowiekiem, uprawiam triatlon na długich dystansach, prowadzę aktywne życie zawodowe, w związku z czym u mnie się to wszystko cofnęło bardzo dobrze. I lubię opowiadać o tym nie po to, żeby się w sposób lekkomyślny przechwalać, tylko żeby uświadamiać, że w przypadku udaru czas jest kluczowy. Im szybciej pacjent dostanie leki, tym jest większa szansa na to, że przeżyje. Czy to jest tak, że od tego czasu pan ma gdzieś tam w tyle głowy taką myśl, że no, to może się na przykład powtórzyć? Oczywiście, że może się powtórzyć udar. Akurat w moim przypadku przyczyną udaru była choroba serca, tak zwany przetrwały otwór owalny. Ta choroba została wyleczona, więc z tego powodu ten udar się nie powtórzy. Ale oczywiście ma pani rację, powtórne udary są bardzo groźne i często są śmiertelne. Natomiast po udarze ja zacząłem po prostu bardzo dbać o zdrowie, o dietę, o sposób odżywiania. Czy wcześniej pan myślał, że może pana dotknąć udar w tak młodym wieku zwłaszcza? Oczywiście, że nie myślałem. Mało tego, nawet załoga medyczna myślała, że ja mam wylew, a nie udar. Udar jako termin pojawił się dopiero dużo później. Stowarzyszenie Udarowcy Liczy się Wsparcie i Fundacja Udaru Mózgu łączą siły i w ramach kampanii społecznej, tej, o której dzisiaj rozmawiamy, czyli Stop Udarom, wysyłają do Polaków specjalną wiadomość i zapraszają do podzielenia się nią pod hasłem Alert Udarowy. Tę akcję popierają Polskie Towarzystwo Neurologiczne i Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Za chwilę opowiemy o tym alercie, ale przyjrzyjmy się najpierw tym dwóm organizacjom. Czas niezwykły. Powiększenie. Mówi Adam Siger z Fundacji Udaru Mózgu z Łodzi. Fundacja Udaru Mózgu działa od 10 lat. Fundację założyła grupa osób, które albo na co dzień pracuje z pacjentami po udarze mózgu, czy to w szpitalach, czy w przychodniach, albo była opiekunami, zajmowała się swoimi bliskimi. Ja sam byłem opiekunem osoby po udarze przez parę lat. Pracuję na oddziale udarowym w jednym ze szpitali w Polsce, także wiem, jak też wygląda kwestia dostępności doświadczeń i jak wiele rzeczy należałoby jeszcze zmienić, żeby te świadczenia dla osób po udarze były bardziej dostępne. Mamy doświadczenia z osobami coraz młodszymi. My w ogóle walczymy z tą opinią, że udar mózgu to jest choroba osób starszych. Proszę sobie wyobrazić, że pierwszą podopieczną fundacji, którą pomagaliśmy, była półroczna Nadia o udarze żylnym. Także to nieprawda, że udar mózgu to jest choroba osób starszych. Można doznać udaru mózgu tak naprawdę w każdym wieku. Jestem także operatorem infolinii udarowej, na której zgłaszają się pacjenci po udarach oraz ich opiekunowie z różnymi problemami. Telefonów mamy bardzo dużo i czasami pewne problemy nas nawet zaskakują. To może być na przykład kwestia doboru odpowiedniej manikurzystki po udarze. Proszę sobie wyobrazić, że ja bym chyba tego nie wymyślił wcześniej. Natomiast zadzwoniła do nas niedawno pani, która prosiła o pomoc w znalezieniu manikurzystki, która nie będzie się bała ręki niedowładnej ze spastycznością poudarową, bo jest to ogromny problem. Natomiast najczęściej już spotykamy się z prośbą o pomoc w skierowaniu czy podpowiedzeniu, gdzie można uzyskać rehabilitację po udarze, ponieważ z tym jest największy problem, bo tych świadczeń rehabilitacyjnych jest za mało w stosunku do potrzeb. Co jest celem działalności Państwa Fundacji? My mamy jakby takie trzy główne obszary działalności. Pierwsza to jest działalność edukacyjna, czyli uważamy, że w Polsce należy zmienić bardzo dużo, jeśli chodzi o świadomość, czy to czynników ryzyka udaru, czy objawów udarowych, gdzie ta znajomość może pozwolić odpowiednio zareagować i w jak najszybszym tempie dostarczyć tego pacjenta do szpitala. Także pierwsza część to jest ta działalność edukacyjna. Druga to jest działalność informacyjna, czyli działalność tej naszej infolinii udarowej, gdzie staramy się jak najczęściej podpowiadać, wspierać i rozwiązywać pewne problemy pacjentów po udarze. Czy może pan podać numer tej infolinii? To jest 605-647-600. Czynna od poniedziałku do piątku, od 8.30 do 18.30. Przyjmujemy telefony z całej Polski. Jeżeli w danym momencie nie odbieramy, to zawsze oddzwaniamy. Mamy taką zasadę, że żaden telefon u nas nie pozostaje bez oddziału. Pomagamy osobom w trudnej sytuacji materialnej, z dużymi dysfunkcjami ruchowymi po udarze, w opłaceniu rehabilitacji, leków, przystosowania mieszkań. Robimy wiele takich rzeczy, żeby pomóc polepszyć i sprawność, i funkcjonowanie tych osób, a także wspieramy opiekunów. Ja bym chciał, żebyśmy wszyscy zrobili coś, żeby w Polsce powstał Narodowy Program Udaru Mózgu, żeby powstały duże kampanie społeczne na temat udaru mózgu, na temat czynników ryzyka. Wydaje mi się, że za mało się mówi w mediach o tego rodzaju właśnie schorzeniu, o tym problemie społecznym, a co 6,5 minuty w Polsce ktoś doznaje udaru mózgu i naprawdę jest to duży, duży problem społeczny. Także podkreśliłbym potrzebę rozpoczęcia poważnych kampanii społecznych. Taka kampania właśnie się zaczęła. Tak, my jesteśmy częścią tej kampanii, jesteśmy z tego bardzo dumni. W tym roku w ramach tej kampanii powstał taki alert udarowy, czyli pakiet informacyjny z objawami udaru mózgu, który został rozesłany do wielu osób, wielu mieszkańców miast. Miało możliwość zobaczenia, mam nadzieję, tej kampanii także na ulicach swoich miast. Natomiast wydaje mi się, że jest tam potrzebny jeszcze większy komunikat przekazany, czy to w kampanii outdoorowej, billboardowej, czy w kampanii w internecie. Wydaje mi się, że dużo mamy do zrobienia jeszcze. To był Adam Siger z Fundacji Udaru Mózgu z Łodzi. To, co mnie naprawdę poruszyło, to wiek najmłodszej podopiecznej fundacji, półrocznej Nadii. Panie profesorze, czy rzeczywiście wiek osób, które dotykają udary, obniża się tak drastycznie? Na pewno obserwujemy, że jest sporo młodych ludzi. Też trudno mi powiedzieć, czy się ten wiek rzeczywiście jako średnia, czy jako mediana obniża, bo nie mamy takich danych polskich. Natomiast na pewno te osoby młode, które trafiają do szpitala, budzą nasze większe jakieś zainteresowanie, ponieważ jest to stosunkowo rzadsze u tych osób, ale rzeczywiście jest ich coraz więcej. Też takie mam obserwacje pracując w oddziale czy pracując w szpitalu. Oczywiście tutaj, jeśli chodzi o półroczne dziecko, o którym mówił Adam, to tutaj jest kwestia pewnie jakiejś dużej wady serca, czy też zaburzeń krzepnięcia, które jest sprawą wrodzoną, no bo wiadomo, że jednak udar mózgu to zwykle jest związany z jakąś wieloletnią chorobą naczyń, z miażdżycą, spaleniem papierosów, z cukrzycą, nadciśnieniem i tak dalej. Natomiast rzeczywiście u osób młodych też obserwuje się to, no pan tutaj wspomniał o tym, że jest triatlonistą i bardzo dobrze, ale też na pewno pan wie, jak dużo lepiej niż ja, jak trzeba się przygotowywać do tego typu imprez, ponieważ no to nie jest tak, że każdy może wyjść i pobiec na przykład maraton. To jest wielomiesięczne, o ile nie wieloletnie przygotowanie, dbanie o odpowiednie nawodnienie też przede wszystkim. I my rzeczywiście obserwujemy, że czasami właśnie jak jest jakiś duży maraton w mieście, to zawsze jest jakiś pacjent, który zresztą słyszymy w mediach, że ktoś tam umiera w trasie od czasu do czasu, ale właśnie osoby nieprzygotowane, źle nawodnione. Przeceniające też swoje możliwości. Lub z chorobą niezdiagnozowaną. Tak, po prostu z niezdiagnozowaną chorobą po prostu startują w takich bardzo obciążających sportach i właśnie się kończy to właśnie jakimś udarem, czy też zawałem, czy zatorowością płucną. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że też bardzo dużo ludzi uprawia teraz sporty ekstremalne. To, co kiedyś na przykład, jak ja zaczynałem pracę już 20 lat temu, to stan, który był totalnie nierozpoznawany. To się nazywa rozwarstwienie tętnicy szyjnej czy też tętnicy kręgowej, kiedy dochodzi do uszkodzenia naczyń w wyniku bardzo dużych przeciążeń na naszej szyi, tak przy gwałtownych ruchach głową. I to też jest przyczyna udaru mózgu. Tego kiedyś w ogóle nie widzieliśmy. Teraz widzimy, może dlatego, że też metody diagnostyczne były mniej doskonałe. W tej chwili może się stać bardzo podczas uprawiania takich ekstremalnych sportów? Może się stać przy dużych jakichś przeciążeniach, przy bardzo dużych jakichś gwałtownych ruchach głową. Widziałem parę takich przypadków, że coś takiego się zdarzyło. A jakie też to sporty? Wspinaczka wysokogórska? No nawet w przypadku... Bungee jumping na przykład. Tak, czy skakanie na linie z dużej wysokości, bo wtedy następuje takie szarpnięcie na samym dole i to może spowodować uraz kręgów. Tak, wspinaczka może nie o tyle, bo wspinaczka, no tam raczej są powolne ruchy, ale tam, gdzie są gwałtowne ruchy, przy kitesurfingu czasami też znam przypadek pacjenta, czy też nawet przy zwykłym upadku, przy jeździe na nartach też znam takie przypadki, że właśnie, że jak ktoś upada na bok, uderza głową gdzieś, to nie ma urazu głowy, czy guza sobie nie nabija, tylko właśnie dochodzi do w środku, do rozerwania ściany naczynia, która oczywiście krzepnie i tak skrzeplina zatyka nam dalej dopływ krwi do głowy. Także no też no kolejną rzeczą z kolei z drugiego bieguna, tak jak już mówimy o sportach, które generalnie służą zdrowiu, tak, i zmniejszają ryzyko wystąpienia udaru mózgu, ale z drugiej strony mamy nadużywanie leków, nadużywanie narkotyków, takich jak kokaina i amfetamina przede wszystkim, które powodują gwałtowne wahania ciśnienia tętniczego, ale też no niestety młodzi ludzie też nadużywają alkohol, co też zwiększa ryzyko wystąpienia udaru mózgu, także o tym też trzeba pamiętać. Porozmawiamy jeszcze o tej drugiej części wypowiedzi pana Adama Sigera dotyczącej takiego życia codziennego tych osób, które są po udarze i ich opiekunów, że no często spotykają się z obawą przed kontaktem z taką osobą. Ja miałem to szczęście, że właściwie wstałem z łóżka po 2 miesiącach po udarze i zacząłem w miarę normalnie funkcjonować, więc ja nie wymagałem żadnej opieki, byłem praktycznie od razu samodzielnym. No oczywiście ludzie generalnie boją się ludzi chorych, w szczególności przewlekle, nie wiedzą, z czym to się wiąże, mają różnego rodzaju obawy. Czy pan, panie profesorze, spotyka się z takimi przypadkami na co dzień właśnie tej obawy, tego, że może lepiej czegoś nie zrobić, bo a nuż się zrobi krzywdę takiej osobie? Oczywiście, że tak. Nawet muszę przyznać, że sporo pacjentów do mnie przychodzi po udarach, już przebytych jakiś czas temu, którzy potrzebują na przykład zaświadczenia, że mogą na przykład lecieć samolotem, tak? Chociaż już teoretycznie nic się nie powinno dziać. Zresztą ile jest przypadków, że ktoś doznał udaru w samolocie? No to naprawdę nie jest tak strasznie dużo. To linie lotnicze wymagają takich zaświadczeń? Nie, ale rodziny się pytają, bo linie lotnicze nie wymagają na szczęście, ale rodziny się często pytają właśnie, czy nie jest potrzebne zaświadczenie, czy mogą i proszą właśnie sami o takie zaświadczenia. Nawet lekarze czasami proszą o zaświadczenie tak u pacjenta, który no, na przykład wyjdzie idzie w świetnej formie, tak jak pan, który jest zupełnie zdrowy, proszą o zaświadczenie, czy na pewno pacjent może mieć wykonaną jakąś tam zupełnie inną operację, czy usunięty ząb, czy operację zaćmy jaskry, czy w ogóle mieć zrobione znieczulenie. To wynika, że i wśród lekarzy brakuje świadomości na temat udaru. Nie chciałbym tutaj krytykować, ale oczywiście, tak jak ja się nie znam na wielu innych chorobach, tak inni koledzy mogą się nie znać na udarze. Także tutaj oczywiście tak jest i też, ale właśnie wracając do tych obaw, to też mają częste obawy w miejscach, w sytuacjach, kiedy nie powinni tych obaw mieć. Także tutaj też ja się, szczerze mówiąc, nie spotkałem z tym, chyba żeby ktoś tak w zupełnie innej sytuacji niż medycznej miał jakieś obawy co do kontaktu z chorym po udarze, ale no, potwierdzam absolutnie to, co pan mówi, że generalnie ludzie się chyba boją po prostu ludzi chorych. A jeszcze do tego chory po udarze mózgu to jest chory, którego widać, tak? Bo on źle chodzi, tak? Ma przykurczoną rękę, ma opadnięty kącik ust, często mówi bełkotliwie, co oczywiście w naszym kraju jest kojarzone jednoznacznie z tym, że na pewno jest to osoba pijana, do tego jeszcze chodzi tak zataczając się, więc tutaj te konotacje są dosyć negatywne, ale dlatego ważne jest uświadamianie, że to jednak jest choroba, że to jest niezależne od tej osoby i w związku z tym świadomość objawów, tak, i żeby się tych osób nie bać, jest niezwykle istotna. Myślę, że warto jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie, że rodziny chorych na udar troszkę ich sami spychają na margines. Najchętniej by ich poukładali poduszkami, położyli do łóżka na resztę życia po to, żeby ten chory już w ogóle jakby zniknął, żeby mieć go tak zaopiekowanego. To stroski pewno o te osoby. I mnie się wydaje, że to jest straszne, bo te rodziny same właściwie podpisują wyrok na swoich bliskich. Istotne jest to, żeby prowadzić rehabilitację i żeby tych chorych możliwie szybko przywracać do jak najbardziej normalnego życia. Czas niezwykły. Powiększenie. Także prawie od 10 lat w Bydgoszczy działa Stowarzyszenie Udarowcy Liczy się Wsparcie. Od 5 lat jako organizacja pożytku publicznego. Stowarzyszenie działa dwutorowo, mówi dr Mariusz Baumgart, wiceprezes Stowarzyszenia Udarowcy Liczy się Wsparcie, fizjoterapeuta. To pomoc celowana do pacjentów po udarze mózgu, pacjentów neurologicznych. Druga gałąź naszego działania to akcje i kampanie profilaktyczno-edukacyjne, aby zwracać uwagę na problem udaru mózgu. Inicjatorem był założyciel i główny prezes, który jest dzisiaj, pan Sebastian Szyper. Zauważył, już będąc na studiach, jaki jest problem wśród ludzi po udarze, że ci ludzie nie mają pomocy z zewnątrz, ze strony państwa, ani innych organizacji, a te osoby potrzebują bardzo dużo właśnie wsparcia w postaci rehabilitacji, akcji profilaktycznych, pomocy psychologiczno-logopedycznej. A żadna z organizacji nie zajmowała się wtedy jeszcze pomocą tym pacjentom. Było wiele stowarzyszeń i fundacji, które zajmowały się na przykład leczeniem cukrzycy, fundacji kardiologicznych, a nie było żadnej z dziedziny neurologii, która by mogła tym pacjentom pomóc. My jesteśmy rzeczywiście zarejestrowani w Bydgoszczy i głównie nasi pacjenci to są z regionu Bydgoszczy, jak i całego województwa kujawsko-pomorskiego, ale z racji, że rokrocznie tych pacjentów coraz więcej przybywa, to mamy ich z różnych części Polski, niekoniecznie tylko z naszego regionu. Ta aktywność alert udarowy jest realizowana w ramach dużej kampanii Stop Udarą, którą już realizujemy od kilku lat. I zamysłem alertu udarowego było zwrócenie uwagi na to, jakie są objawy udaru mózgu oraz to, że trzeba bardzo szybko działać. I tak jak jest w przypadku alertu pożarowego, wiemy, że musimy natychmiast wezwać służby ratownicze. Tak samo jest w przypadku udaru. A niestety cały czas społeczeństwo jest niewystarczająca wiedza na temat objawów udaru mózgu oraz tego, że trzeba bardzo szybko trafić do szpitalnego oddziału ratunkowego, a później do oddziału udarowego. W Polsce aż 70% ludzi po udarze są osobami trwale niepełnosprawnymi, podczas gdy w krajach wysoko rozwiniętych Europy Zachodniej ten współczynnik jest na poziomie 35-40%. Czyli nam jeszcze bardzo dużo brakuje, żeby zmniejszyć ten współczynnik niepełnosprawności. Ci pacjenci, gdyby dużo szybciej trafili do oddziałów na leczenie specjalistyczne, mogliby z dużym mniejszym systemem neurologicznym po prostu wyjść ze szpitala. Mówił dr Mariusz Baumgart, wiceprezes Stowarzyszenia Udarowcy Liczy Się Wsparcie, fizjoterapeuta. Pan Mariusz Baumgart tutaj wspomniał właśnie o tym alercie specjalnym, alercie udarowym i tej wiadomości, którą wysyłają organizatorzy, ale też i osoby uczestniczące w kampanii społecznej Stop Udarom do wszystkich. I ja tu przed sobą mam tą wiadomość i to właściwie jest taka wiadomość graficzno-słowna, udar. Czy to rzeczywiście jest taka wiadomość, która może uratować życie? Każda wiadomość, która popularyzuje wiedzę o objawach udaru i instruuje, w jaki sposób możemy pomóc choremu, jest wartościowa. Kilkadziesiąt lat temu nikt nie potrafił przeprowadzić reanimacji. Kursy w szkołach, wielkie akcje i dziś wiemy, w jaki sposób reanimować człowieka, jeżeli dojdzie do zatrzymania akcji serca. Podobnie wielka akcja społeczna z badaniem kobiet pod kątem raka piersi. To trwało długo, trzeba to było powtarzać wiele razy, ale udało się doprowadzić do tego, że świadomość społeczna jest znacznie wyższa. W przypadku udaru jest bardzo źle na razie. Pan profesor wspomniał o tym, że chory, który ma symptomy udaru, może być pomylony z innymi chorymi, czy w ogóle z jakimiś innymi niedyspozycjami. Ja, gdy leżałem na chodniku w Krakowie, kiedy miałem udar i człowiek, który się zatrzymał, żeby wezwać pogotowie, dwa razy był pytany o to, czy nie jestem pijany. Dlatego, że chory na udar nie jest w stanie niczego powiedzieć wyraźnie, dlatego, że już ma mowę bełkotliwą. To jest pierwszy z objawów. Jego twarz jest w połowie martwa, ma kąciki ust oklapnięte. Najczęściej nie może utrzymać równowagi lub przynajmniej nie może podać ręki. Po prostu wygląda jak ktoś, kto jest pijany, przewrócił się i leży. I może to by nie był taki wielki problem, gdyby nie to, że w przypadku udaru decydują rzeczywiście minuty. W dzisiejszym Czasie Niezwykłym mówimy o kampanii Stop Udarom. Gośćmi Czasu Niezwykłego są profesor Adam Kobayashi, neurolog z Uniwersytetu imienia Kazimierza Płaskiego w Radomiu i Radosław Krawczyk, jeden z pacjentów po udarze. Jaki jest główny cel kampanii? Uświadomienie pacjentom, czy potencjalnym pacjentom, albo ich rodzinom, jakie są objawy udaru mózgu i jak ważny jest czas, jeśli chodzi o wezwanie pogotowia ratunkowego i potem następnie jak ważny jest czas, żeby rozpocząć leczenie. Ja może zacznę od tego drugiego, bo może do objawów za chwilę sobie wrócimy. Natomiast czas jest ważny dlatego, że od 15 lat w Polsce mamy dostępne skuteczne leczenie udaru mózgu. Jest leczenie, które rozpuszcza tę skrzeplinę, która zatyka nam w głowie i już w tym roku zaczęliśmy program pilotażowy. To się nazywa w bardzo skomplikowany sposób mechaniczna trombektomia, natomiast generalnie polega to na udrażnianiu, przepychaniu naczyń, tak jak się przepycha rury kanalizacyjne, tak samo można tętnice w mózgu przepychać, udrażniając je, przywracając prawidłowe krążenie. Innymi narzędziami. Rozumiem, że to jest nowość i w związku z tym daje to większe szanse tym osobom, które zostaną w miarę szybko zdiagnozowane i przede wszystkim trafią do szpitala. Zgadza się. I to jest rzeczywiście metoda dla osób, które mają bardzo ciężkie udary, tak, bo muszą mieć niedorożną, rzeczywiście dużego kalibru tętnicę, która ma bardzo duże unaczynienie w mózgu. I obydwie te metody mogą być zastosowane, jeśli chodzi o tą pierwszą, to rozpuszczające, to do 4,5 godzin od wystąpienia objawów. Jeśli chodzi o mechaniczną trombektomię, czyli to przepychanie naczyń, to może być zastosowane, do niedawna było to do 6 godzin, w tej chwili już wiemy, że u bardzo wybranych pacjentów, ale to jest już bardziej skomplikowana sprawa, pewnie bardziej dla profesjonalistów medycznych, nawet do 24 godzin. Ale nawet w obrębie tych okien czasowych wiemy, że im szybciej pacjent dostanie ten lek, czy też będzie miał zrobiony ten zabieg, tym większe ma szanse na to, żeby uniknąć śmierci i uniknąć ciężkiej niesprawności. I dlatego też ważne jest, ponieważ no, pacjent, który po godzinie dostanie właśnie ten lek rozpuszczający skrzep, czy i taki, który po 4 godzinach będzie miał rozpuszczony skrzep, różnica w powrocie do zdrowia będzie na pewno dużo lepsza i dużo większa szansa będzie u niego, u tego, co będzie leczony po godzinie. Dlatego, że w ciągu każdej minuty niedokrwienia ileś tam milionów komórek naszych obumiera i im szybciej dostarczymy im tlenu i, no brzydko mówiąc, substancji odżywczych, przywracając prawidłowe krążenie, tym lepiej i możemy uniknąć śmierci kilkuset milionów naszych komórek nerwowych i dlatego też ten czas jest niezwykle istotny i to na każdym szczeblu. Dlatego jeżeli nie jesteśmy świadomi objawów, czy też kładziemy to kary na przykład nadużycia alkoholu, czy jakichś innych sytuacji i jest zbyt późna reakcja, no to ten pacjent traci szansę na skuteczne leczenie. Porozmawiajmy o tych objawach. My żeśmy już o tym wspominali w pierwszej części audycji, ale co tak naprawdę powinno wzbudzić nasz niepokój? To, że mamy, tak, albo osoba, która jest w naszej obecności, nagle zaczyna albo czasami wręcz upada, czy też ma opadnięty kącik ust, nie może ruszyć jedną ręką, nogą, zaczyna mieć bełkotliwą mowę, albo w ogóle przestaje mówić, czy też mówi jakieś niezrozumiałe rzeczy, czy też nie rozumie, co się do niej mówi. Osłabiona noga. I to są takie w zasadzie osiowe objawy udaru mózgu. Oczywiście może być tych objawów cały szereg innych, tak jak zaburzenia widzenia, że na przykład połowy po lewej czy po prawej stronie nie widzimy, czy też na jedno oko w ogóle nie widzimy, czy też nie czujemy bólu dotyku na jednej połowie ciała. Także tych objawów jest rzeczywiście dużo. Tutaj problemem jest też niestety to, że jeżeli jesteśmy sami, tak, i doznajemy udaru mózgu, to zdarza się, że nie jesteśmy świadomi tej choroby, o ile w przypadku na przykład zawału serca, który jest jakąś tam pokrewną chorobą, od razu mamy silny ból w klatce piersiowej i z towarzyszącym silnym lękiem i staramy się wezwać pogotowie. W przypadku udaru często nie ma świadomości objawów, a nawet jeżeli jest świadomość tych objawów, to taki pacjent, który jest sam, ponieważ nie może ruszać jedną ręką, czy też nie mówi, nie jest w stanie wykonać telefonu, żeby wezwać pomoc. Panie Radosławie, a jak to było w pana przypadku? Czy pan sobie zdawał sprawę od samego początku, że to udar? Ja oczywiście sobie nie zdawałem sprawy. Mnie się to potoczyło bardzo szybko. Natomiast wracając jeszcze do tego, o czym mówił pan profesor, że wiemy, jakie są te objawy. Opadnięte kąciki ust, niedowład jednej kończyny, bełkotliwa mowa. Ale tak naprawdę, jeżeli jesteśmy w jednym pomieszczeniu ze starszą osobą, to przecież nie zorientujemy się, bo w jaki sposób. Możemy coś podejrzewać, ale zanim wezwiemy pomoc, dobrze jest wykonać kilka prostych czynności, które pomogą nam określić, czy dana osoba może mieć udar. Na przykład możemy spróbować sprowokować taką osobę do uśmiechu. Po prostu poprosić, żeby się uśmiechnęła. Ktoś, kto ma udar, się nie uśmiechnie. Po prostu ma opadnięte kąciki ust. Czyli prosty test. Albo możemy poprosić, żeby się z nami przywitała, żeby nam podała rękę. Albo żeby przyłożyła coś z jednej ręki do drugiej. Ktoś, kto ma udar, już nie będzie w stanie tego zrobić. To nie są skomplikowane rzeczy, a mogą nas naprowadzić na to, że trzeba wezwać możliwie szybko pomoc. Jakie panowie mają oczekiwania w związku z tą kampanią Stop Udarom? No moje oczekiwanie byłoby takie, żeby każdy pacjent trafiał w odpowiednim czasie do szpitala, żebyśmy mogli tych pacjentów leczyć jak najwięcej, przez co wpływając wydatnie na ich dobrostan, tak, na ich zdrowie. Też moje oczekiwanie jest takie, że ta kampania też dotrze do młodszych naszych słuchaczy. No może o tej porze to nie jest dobra pora właśnie dla dzieci, ale ja uważam w ogóle, że kampanie zdrowotne u dzieci są niezwykle istotne, ponieważ to, co się wbije im do głowy, rodzice mogą przekazać. Rodzice muszą przekazywać. Ja jestem akurat za rozwiązaniami systemowymi, bo nie wszyscy rodzice mają wiedzę, czy też chęć, czy też w ogóle nie zwracają uwagę na sprawy zdrowotne. Natomiast no to tutaj myślę, że ważne jest, żeby dzieci też wiedziały. No ja mogę ze swojego bardzo bliskiego otoczenia, ponieważ mój syn, który oglądał właśnie zrobione kiedyś filmiki dotyczące objawów udaru mózgu przez Fundację Udaru Mózgu, takie rysunkowe, i dzięki temu, ponieważ babcia się nim opiekowała, moja teściowa, to był w stanie rozpoznać u niej udar mózgu, zadzwonił do mojej żony. Mnie wtedy niestety nie było w kraju i powiedział, że babcia ma chyba udar mózgu. Na co moja żona natychmiast wróciła do domu i w krótkim czasie babcia była w szpitalu i dostała właśnie ten lek rozpuszczający skrzep, który pan też miał podawany, także i objawy też jej całkowicie na szczęście ustąpiły, więc to jest niezwykle, niezwykle istotne. Tak? Taki pamiętajmy, przykład, że ta wiedza ratuje życie tak, i pamiętajmy zdrowie. Pamiętajmy o tych starszych osobach, wiemy doskonale, że w Polsce jest tradycja opieki przez babcię nad wnuczkami, a często właśnie jest na odwrót, że to te babcie wymagają opieki, a nie ten wnuczek. To nie jest też pierwsza kampania. W ubiegłych latach wiele się działo. To była na przykład wystawa edukacyjna pod hasłem Twarzą w twarz z udarem mózgu, która w 2014 i 2015 roku gościła na ulicach wielu polskich miast. Ekspozycja składała się z portretów i historii osób, które doświadczyły choroby. I w ramach tego projektu powstała też strona internetowa www.manifestudarowy.pl. Czy zauważyli panowie, że są już jakieś widoczne efekty tych działań, które odbywały się przez te lata od 2012 roku, kiedy wystartowała pierwsza kampania? Myślę, że świadomość tego, że udar jest chorobą i że jest problemem społecznym, jest coraz wyższa. Zresztą mamy dużo więcej oddziałów ratownictwa, które też powstały w ciągu ostatnich lat. To jest sytuacja już zupełnie niezła, że pacjent, który dostanie udaru nawet w odległym zakątku Polski, nie jest skazany na śmierć, mówiąc najkrócej. Dlatego, że nawet tam już są oddziały ratownictwa. Jeśli chodzi o poziom świadomości wśród ludzi, on wzrasta i myślę, że kampania tutaj wiele pomaga. Natomiast w tym roku organizatorzy postawili na większą obecność w internecie czy generalnie w sieci. Czyli nie są to już tylko wydarzenia, które się odbywają w jednym czy w drugim mieście, czy nie są to wystawy, bardzo nazwijmy to statyczny rodzaj docierania do odbiorców, tylko próbują dotrzeć do ludzi, również młodych, poprzez nowoczesne narzędzia komunikacyjne. I myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Gdzie można szukać informacji o kampanii Stop Udarom? Na stronie internetowej stopudarom.pl, na Facebooku, także na pewno państwo będą mogli znaleźć tam dużo informacji na temat i samej kampanii, ale też i na temat samej istoty choroby, objawów i dlaczego musimy tutaj szybko reagować. Gośćmi Czasu Niezwykłego byli profesor Adam Kobayashi, neurolog z Uniwersytetu imienia Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, i Radosław Krawczyk, jeden z pacjentów po udarze, który zechciał podzielić się z nami swoją historią. Bardzo panom dziękuję za wizytę. Dziękuję, dobranoc. Dziękujemy, dobranoc. Czas niezwykły na wyciągnięcie ręki. W grudniu odbyła się 6. edycja festiwalu Okular, czyli ogólnopolskiego konkursu uzdolnionych ludzi artystycznie różnorako pod hasłem Przyjaciele są jak. To wszystko się zadziało w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Posłuchajmy. Grażyna Hańkacz, kierownik internatu w ośrodku dla dzieci słabowidzących w Warszawie. Jeden z organizatorów festiwalu Okular. Festiwal się rozrasta. Pierwsza edycja odbywała się u nas w szkole. W tej chwili są uczestnicy z ośrodków z całej Polski. Jest coraz więcej nas. Nazwę wymyślili nasi uczniowie sprzed 6 lat. Pomysłodawcy Okulara Mikołaj Jabłoński i Magda Gędek. To jest festiwal interdyscyplinarny. My stoimy obok przepięknych prac plastycznych, ale tutaj też są fotografie i też oczywiście występy na scenie różnego rodzaju. Występy sceniczne mają charakter, jeśli mogę użyć takiego sformułowania podobnego do Mam Talent. Każdy prezentuje takie umiejętności, jakie chce pokazać. Jest jeszcze kategoria literacka i kategoria filmowa, czyli w tej chwili mamy 5 kategorii w 3 kategoriach wiekowych. Od przedszkola do klasy 3 szkoły podstawowej, klasy 4 do 8 szkoły podstawowej to 2 kategoria wiekowa i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Beata Kotowska, dyrektor specjalnego ośrodka dla dzieci słabowidzących w Warszawie. Sala pęka w szwach. Tak, no, zainteresowanie rodziców, opiekunów, nauczycieli jest olbrzymie, ale też młodzieży, bo okazuje się, że jednak chcą nie tylko być w szkole, uczyć się i zrobić to, co niezbędne, ale chcą po prostu pokazać się ze swoimi talentami, pasjami, a i chcemy też się wszyscy razem spotkać. Mateusz Kotwica, 2A. Właściwie chyba najtrudniejsze było przygotowanie materiałów na tego kota. Mateusz przygotował pracę plastyczną o swoim przyjacielu kocie. Syn bardzo przeżywał, opiekuje się trochę takim bezdomnym kotem i uważa go za swojego przyjaciela. Jego figurkę właśnie przygotował na ten konkurs. Siedział na nią 4 wieczory, wszystkie rzeczy wykonał sam i jestem z niego bardzo dumna. Państwo, widzę, że tutaj całą rodziną przyszli na ten festiwal. Jesteśmy z Warszawy. Pierwszy raz syn nasz brał udział w festiwalu, a za rok prawdopodobnie młodszy będzie brał udział również. Ja to zrobiłem pracę fotograficzną. Z mojej perspektywy jako ojca? Perfekcyjnie. Bardzo zawsze wzruszają mnie rozmowy z rodzicami i z dziećmi tymi najmłodszymi, bo one mają olbrzymią tremę i bardzo duże często jakieś przeciwności, różnego rodzaju trudności zdrowotne, życiowe. Oni są tak dumni z siebie, tak szczęśliwi, cała rodzina tym żyje. U nas w szkole nie ma szkoły muzycznej, ale wielu rodziców posyła swoje dzieci do szkół muzycznych na zajęcia i ten festiwal jest dla nich takim jakby zwieńczeniem, że warto było. Tak, że dziecko ma się gdzie pokazać, że może pokazać, co osiągnęło. Magdalena Gędyk. Mikołaj Jabłoński. Jesteście Państwo absolwentami ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci niedowidzących. Tak, chodziliśmy do gimnazjum i do liceum. 4 lata temu ukończyliśmy. Państwo są inicjatorami tego festiwalu Okular. W 2014 roku zorganizowaliśmy pierwszą edycję festiwalu i cały początek był jeszcze na etapie takiego, powiedzmy, talent show na terenie samej szkoły. Później postanowiliśmy, że zaprosimy do tego naszego wydarzenia również ośrodki z całej Polski dla osób słabowidzących, niewidomych. A później to już, że tak powiem, ruszyło. Naszym celem było to, żeby zintegrować środowisko osób słabowidzących i niewidomych, ale też pokazać osobom pełnosprawnym, że takie osoby też posiadają talenty, ale też, żeby pomóc tym osobom przezwyciężyć swoje różne lęki i żeby mogli wystąpić i pokazać te swoje talenty. Myślę, że do szalonych świat należy generalnie, więc tak jak najbardziej to po części było porwanie się z motyką na słońce, ale bardzo duże wsparcie mieliśmy też ze strony naszej szkoły. Też zaufanie do tego, że to może wypalić. Wystąpią przed nami uczniowie 3 klasy liceum ogólnokształcącego w Laskach. Mirela Moldovan i Mikhailo Okrimczuk w piosence When You Believe. Na scenę wchodzą 2 osoby. Pani ubrana w niebieską sukienkę i czarną marynarkę. Pan jest ubrany w ciemną koszulę i czarne spodnie. In this time of fear, when prayers so often prove in vain, hope seems like a summer bird, so sweetly flown away. And now I'm standing here, my heart so full I can't explain, seeking faith and speaking words you've never thought I'd say. Miracles when you believe. bardzo często można obserwować przez kilka edycji te same osoby, które też tak powiedzmy dorastają wraz z tym festiwalem. Na początku przyszły i wystąpiły, wyszło im to jak wyszło. W następnej edycji przychodzą, nagle się okazuje, kurczę, ale się rozwinęli. A w kolejnej edycji zdobywają pierwsze miejsce, więc myślę, że to jest dowód na to, że ten festiwal ma sens. No i warto podejmować takie szalone decyzje, jak organizacja tego, czy też wzięcie udziału. Widzimy, że warto, jak przyjeżdżają te dzieciaki, jest ich coraz więcej zgłoszeń mamy, a myślę, że dla wszystkich słabowidzących i niewidomych to jest taka możliwość spotkania się, podzielenia się swoimi umiejętnościami, swoimi talentami, zaprezentowania na pięknej scenie i wspaniałej scenie w Radiowej Trójce. Czy ten festiwal też w jakiś sposób zmienił Państwa życie? Miałem takie uczucie do tej pory, że okulary jest jedną z najlepszych rzeczy, jakie udało się zrobić w życiu do tej pory i jedną z ciekawych. W ogóle. Duży projekt, który do tej pory istnieje, więc to jest w ogóle niesamowite, że nawet kiedy jakby my odeszliśmy ze szkoły, to jest coś, co zostało po nas i to funkcjonuje. Dorota Ciborowska, jestem przedstawicielem Polskiego Związku Niewidomych i redaktor prowadzącą czasopism Promyczek i Światełko, czyli wydawnictw dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku. No i jestem jury w kategorii literackiej Festiwalu Okular. Temat był trudny, bo temat był przyjaciele, jacy są, tak? Dostaliśmy i poezję, i haiku, i opowiadania, i naprawdę chwytające za serce historie dzieci, które w tym konkursie brały udział. To jest bardzo ważne, żeby wspierać tą młodzież i dzieci w tym, żeby robiły coś w tej dziedzinie, żeby były artystami, żeby się rozwijały. Daria, akurat będę grać na skrzypcach. W poprzednich edycjach mówiłam wiersz. Trema jest? Trema to bardzo wielka. No to widzę, że rodzina trzyma kciuki. Jestem mamą Darii. Daria od samego początku startuje w konkursach, jeżeli chodzi o okular, ale to, że chciała zagrać na skrzypcach, był dla mnie wielki szok. I przygotowanie ją z panią Olą. Trzymamy za nią kciuki. Tadeusz Czajkowski, Festiwal Okular, jest inny od wszystkich, jakie znam. Bardzo go cenię i bardzo szanuję tych, którzy go wymyślili i konsekwentnie realizują. Carlo Dittus, jestem dzisiaj jednym z jurorów kolejnej 6. edycji Okulara. No i cieszę się, że tutaj jestem. Każdy jest tutaj zwycięzcą i ważne, żeby o tym wiedzieli, tym bardziej, że są to dzieci, a pamiętajmy, że to my inwestujemy w te dzieci, prawda? Ale no nie możemy też zapominać o tym, że jest to konkurs, tu nie ma... Małgorzata Pacholec, dyrektor Instytutu Tyflologicznego Polskiego Związku Niewidomych. Jestem już kolejny raz. Jestem zachwycona poziomem, wyborem repertuaru, ale też interpretacją. Wzruszyłam się do łez występem pary z Lasek. Teraz sobie uświadamiam, że to już jest 6. edycja i życzę sobie, nam wszystkim, żeby można było się jeszcze zobaczyć na tej 10. I jak będzie ta 10. edycja, to jestem przekonany, że się porycza pewnie. 6. edycja Festiwalu Okular jest już za nami. Listę laureatów znajdą Państwo na facebookowej stronie festiwalu. Przypominam, trwa akcja Święta bez granic, dzięki której pomagamy zdolnym dzieciom z niezamożnych rodzin. Pomoc organizuje Fundacja Świętego Mikołaja, wieloletni partner trójkowych akcji świątecznych. Akcję charytatywną mogą Państwo wspomóc m.in. kupując płytę Święta bez granic 2019. Całkowity dochód z jej sprzedaży zostanie przekazany na pomoc stypendialną dla podopiecznych Fundacji Świętego Mikołaja. A za chwilę... jedna z przepięknych piosenek właśnie z tej płyty. Życzymy dobrej nocy Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. Jeśli znasz taki rytm, taki takt, jeśli uznasz, że to jest ten znak, jeśli powiesz, że jest, co się zowie, znajdziesz może na wiele odpowiedzi. Jeśli nie tak wszystko rozumiesz, jeśli nie znasz nikogo, kto umie, jeśli wiesz, że coś może istnieje, lecz nie czujesz meltemi, gdy wieje. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Zaśpiewają, zanim zgasną, idą święta, idą święta. Jeśli masz wśród życia tych sprawek coś ważnego, kamień.